yok burada. İçlik gelir sarılır usulca. Gerçeklerdeki gözlerim açılır ama görmez beni. Hiçlik mesiri başladı sessizce. İçlik mevsimi dört yevsim. Ben bu içliğin nefsindeyim. İçlik mevsimi geldi gözlerim serin. Hayat yavaş şakar gölgelerim. İçlik mevsim dört yevsim. Ben bu içliğin nefsindeyim. sana bağlama. Yokluğun yankısı var sizinle. İçlik boğar her nefeste. Boşlukta dönerken yol biter mi? Cevapsız bir soru sustum yerde. Yokluğun yankısı var sizinle. İçlik boğar her nefeste. Boşlukta dönerken yol biter mi? Cevapsız bir soru sustum yerde. Gördüm, kaçırdım elden. Kapılımı sandım. Yaşam dedim sahte bir rüya. Offside yok devam oynamaya. Hayal yolcusu hep aynı yolda. Düştük içine bu. Nasıl bir tonda yol nereye gider ben? Onu bilemem. Hayal yolcusu hep aynı yolda. Düştük içine bu. Nasıl bir tonda yol nereye gider ben? Onu bilemem. Dedin yok olur yolda. Yeah. ayakları durmaz asla. Durup durup hep aynı yolda. Kader gelir hep yolumu keser. Zamanın çarkındayım, alemi sitten bezer. Zamanın şakları durmaz asla. Dönüp durup hep aynı yolda. Kader gelir hep yolumu keser. Zamanın çarkındayım, halimi sitten bezer. Bu bir tuzak, bu bir maya. Bak, çırpım sakin durup uç. Bu nasıl bir ruh? yalan söyler gölgesi. Gölge oyunu soruları sorar ama cevapları kimse bulamaz. Gölge oyunu kandırır herkesi. Gerçek yok yalan söyler gölgesi. Gölge oyunu soruları sorar ama cevapları kimse bulamaz. Gölgesi karanlık. Adımlar atılır ama hep yarım kalır. Gölge kaybolur. Kim kazandı, kim kaybetti?